الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ سورہ آل عمران کی 164ویں آیت کی تفسیر چل رہی تھی. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث فرمائے جانے کو اپنا بہت بڑا احسان قرار دیا, اور اس کے بعد پھر مقاصد نبوت چند ذکر کیے کہ ایک نبی کی یعنی خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے کیا مقاصد تھے. اس میں پہلا فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ, ہی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ تبارک و تعالی کی آیات کی تلاوت فرماتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ تلاوت قرآن, یہ اگرچہ اس کا معنی مفہوم سمجھ میں نہ بھی آئیں تب بھی قابل نفع ضرور ہے کہ باعث برکت ہے, ثواب حاصل ہوتا ہے, اور عربی زبان میں اللہ نے خاص چاشنی خاص لذت رکھی ہے جس سے قلب کی نرمی حاصل ہوتی ہے, بشرطیکہ خوش الہان اگر نعت خواں یہ آپ قاری سے قرآن سنیں تو دل میں اثر کرتا ہے چاہے ہمیں لفظ کوئی بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو. تو فائدے تو ہیں, لیکن اسے کما حقہ, اس سے فیض حاصل اسی وقت ہوگا جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا کہ ہم اس کو 5 اسٹیپس اس کے بنا لیں کہ پہلے عربی عبارت, پھر اس کا ترجمہ, پھر اس کے بعد کوئی اچھی تفسیر, اس کے بعد محاسبہ, اور پھر عمل. اس طرح 5 اسٹیپس میں جب ہم فیوض و برکات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال ہوگا. دوسرا مقصد ویزکیہم, کہ اللہ تعالیٰ انہیں پاکی, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پاکیزہ فرماتے ہیں, لہذا یہ دوسرا تزکیہ نفس ہوتا ہے, اور تیسرا یہ انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. اس سے معلوم ہوا, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن عظیم کو براہ راست پڑھنا اور سیکھ لینا یہ بہت ہی مشکل ہے, کم از کم عوام کا یہ کام نہیں ہوتا. علماء بھی ایک طویل پروسیس سے گزرتے ہیں, اس کے بعد یہ صلاحیت ان کے اندر بیدار ہوتی ہے کہ وہ قرآن عظیم سے اکتساب فیض کریں. لہذا وہ نوجوان کہ جس نے بالکل قرآن کو پڑھا ہی نہیں, نہ تفسیر وغیرہ کچھ نہیں پڑھی, اور خالی ترجمہ پڑھ کر وہ یہ چاہے کہ میں کوئی معنی متعین کر لوں, مقصود الہی متعین کروں اور مقاصد الہیہ لوگوں کے سامنے بیان کروں, یہ قطعاً جائز نہیں ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام جو اہل اللسان تھے, عربی اللسان تھے, وہ بھی بظاہر پورے قرآن کی عربی عبارت کو پڑھ کر اسے, حالانکہ وہ معنی مفہوم سب سمجھ رہے تھے, پھر بھی اس کے سمجھنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج رہے. اسی لیے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, یہ نبی نے کتاب سکھاتے ہیں, قرآن حکیم سکھاتے ہیں, کیونکہ ہر اسرار و رموز تمام سمجھ میں آ جائیں, مقصود الہی مکمل طور پہ سمجھ میں آ جائیں, یہ بہت مشکل بات ہے. لہذا 15ویں صدی ہجری میں پیدا ہونے کے بعد, جبکہ عربی ہماری مادری زبان بھی نہیں ہے اور اتنے علوم دینیہ بھی نہ سیکھے ہوں, اور کوئی صرف فقط قرآن عظیم کو ہاتھ میں لے کر یہ کہے کہ میں ترجمہ پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان فرمانا چاہتا ہے, وہ ضرور ٹھوکر کھائے گا اور وہ ناکامی کا شکار ہوگا, یا لوگوں کو گمراہ کرے گا, خود گمراہ ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن عظیم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں, اور پھر کوئی صحیح اچھی تفسیر ایسی لیں کہ جس تفسیر کی روشنی میں ہمیں مقصود الہی سمجھ میں آئے, پھر اس کو سمجھنے کے بعد آپ آگے بیان کریں تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہوتا. لیکن براہ راست خود ترجمہ پڑھ کر اور پھر معانی متعین کر لینا, مقصود الہی متعین کر لینا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کسی ایسی بات کو پھر منسوب کرنا جو حقیقتاً یہاں پہ بیان کرنا ہی مقصود نہ ہو, یہ ضرور قابل گرفت رہے گا. اور ہمیں خود اس کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم نے تو تلاوت فرمائی, کیا ہم تلاوت کرتے ہیں؟ تو ہزارہ مسلمان ہمارے ایسے ہیں کہ جو قرآن عظیم کو سال ہا سال سے چھوڑے بیٹھے ہیں, وہ عربی عبارت بھی نہیں پڑھتے ہیں. بچپن میں کبھی قرآن پڑھا, اس کے بعد پڑھنا بھول گئے, اور پھر مصروفیات اتنی زیادہ غالب ہوئیں کہ رمضان میں بھی قرآن کھولنے کی توفیق نہ ہوئی. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ضرور ہیں لیکن اس کو سیکھتے نہیں ہیں, صرف عربی عبارت تک معاملے کو محدود رکھتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے حفاظ کا معاملہ ہے کہ ہمارے حافظ بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف قرآن عظیم کی عربی عبارت کو حفظ کر لینا, اسی کو اپنا کمال تصور کرتے ہیں اور اس کے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ غلط ہے, ہمیں قرآن کو اچھی طرح پڑھنا بھی چاہیے اور سمجھنا چاہیے, اور سمجھنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو مفسرین کے بیان کردہ تفسیر کی روشنی میں دوسروں کو بھی تفسیر سمجھانی چاہیے. اور اسی طرح تزکیہ نفس, نبی کریم کے اعلیٰ مقاصد میں سے ایک یہ تھا کہ آپ نے صحابہ کرام کا تزکیہ فرمایا, ان کو رذائل سے بری عادتوں سے دور رکھا, تو ہمیں بھی سنت کریمہ کو اپنانا چاہیے, اور پہلے اپنی ذات, پھر اپنے گھر والے، پھر اس کے بعد اطراف میں جتنے ہم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، کہ یہ نبوت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ تو جو برکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کی برکت سے حاصل کی، اللہ تبارک و تعالی اس میں سے ہمیں بھی ضرور حصہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اوا لما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیھا قلتم ان ھذا، کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے حالانکہ تم اس سے دوگنی مصیبت پہنچا چکے ہو تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ کہاں سے آئی؟ اس میں دراصل مسلمانوں کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ غزوہ احد میں تقریباً 70 مسلمان شہید ہوئے، اور اس سے پہلے غزوہ بدر میں 70 کفار کو شہید مارا تھا، قتل کیا گیا تھا، اور 70 کفار کو قید میں رکھا گیا تھا۔ تو یہ گویا کہ مسلمانوں نے دوگنا برتری حاصل کی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب اس سے پہلے تم دوگنا برتری حاصل کر چکے ہو، دوگنا مصیبت ان تک پہنچا چکے ہو، اب اگر تمہارے اوپر آزمائش آئی تو تمہارا یہ کہنا کہ تم یہ مصیبت ہم پر کہاں سے آ گئی، یہ مناسب نہیں ہے۔ قل ہوا من عند انفسکم، آپ فرما دیجئے کہ یہ تو خود تمہاری طرف سے ہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب نہ کیا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے شاید ہم پر ایک مصیبت نازل کی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے، بلکہ یہ تمہارے اپنی طرف سے ہے، کیونکہ تم نے وہ درہ چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر نافرمانی کی تو یہ مصیبت آئی، تو اس لیے خود ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین، اور جو کچھ تمہیں اس دن پہنچا جس دن دو جماعتیں ملی، یعنی غزوہ احد کے دن، فبإذن اللہ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تھا، ولیعلم المؤمنین، اور یہ اس لیے تھا تاکہ مومنین کی پہچان کروا دے، تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین کی پہچان کروا دے، منافقین علیحدہ ہو جائیں، ولیعلم الذین نافقوا، اور تاکہ پہچان کروا دے ان کی جنہوں نے نفاق کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ بیان فرمایا کہ واقعی ہوا تو ایسے ہی تھا کہ کچھ صحابہ نے بظاہر نافرمانی کی، درہ چھوڑا اور یہ شکست ہوئی، لیکن حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو اس میں مقصد الہی یہ پوشیدہ تھا اس پوری جنگ کے اندر، کہ اللہ تبارک و تعالی مومنین اور منافقین کی پہچان کروانا چاہتا تھا کہ ایسی ظاہری علامات، ظاہری نشانیاں، ایسے معاملات سامنے آ جائے جس سے ان دونوں گروہوں کے بارے میں فرق واضح ہو جائے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا، اور جو منافق تھے کہتے ہیں کہ کہا گیا ان کے لیے کہ آؤ تم اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو یا دشمنوں کو ہٹاؤ۔ قالوا، تو انہوں نے کہا کہ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہ اگر ہم لڑائی ہوتی دیکھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے، یعنی واقعی اگر جہاد ہوتا تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اور اس دن ظاہری ایمان کے بنسبت وہ کھلے کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے کہ جو ان کے قلوب میں نہیں تھی، واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو جانتا ہے جس کو وہ چھپا رہے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب انہیں کہا گیا کہ تم آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو اس طرح کی پہچان حاصل ہو گئی کہ مومنین نے تو فوراً آگے بڑھ کر اطاعت کی اور منافقین نے ہیلے بہانے شروع کیے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروپوں کی پہچان کروا دی۔ الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے لیے، وقعدوا، اور اس حال میں کہ وہ خود پیچھے بیٹھ گئے تھے منافقین، لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر تم ہمارا کہا مانتے تو نہ قتل کیے جاتے۔ قل، آپ فرما دیجئے، فدرؤوا عن انفسکم الموت، کہ تم اپنے آپ سے ذرا موت کو دور کر کے بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ بہترین دلیل ہے کہ منافقین کا دیگر مسلمانوں کو وساوس میں مبتلا کرنا انتہائی غلط ہے۔ یہ کہنا کہ اگر تم ہماری بات مان کر اس جنگ سے علیحدہ ہو جاتے تو قتل نہ کیے جاتے، تمہارے جو قریبی تھے وہ نہ مارے جاتے۔ اگر ایسا معاملہ ہے کہ جنگ سے دور ہونا موت کو ٹال سکتا ہے تو ذرا تم اپنی موت کو ٹال کر بتاؤ اگر تم سچے ہو تو۔ تو اس سے وہ مبہوت ہو گئے، لاجواب ہو گئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوصلہ افزائی کے لیے آگے ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی اس جنگ میں آ کر شہید بھی ہوا تو حقیقتاً یہ اس کی موت نہیں ہے، بلکہ اس شہادت کے ساتھ ہی اسے اتنی اعلیٰ زندگی ملی ہے کہ جس کا انسان دنیا میں رہتے ہوئے تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور ہرگز نہ گمان کرو تم ان کو جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں مردہ، بل أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، فَرِحِينَ آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ خوش ہیں اس کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی جو ان سے پیچھے رہ گئے اور ابھی ان تک نہیں پہنچے، ان سے نہیں ملے، اللہ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نعمت اور اس کے فضل کی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مومنین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بظاہر میدان جنگ میں ایک آدمی قتل ہو رہا ہے، اس کو زخم لگ رہا ہے، وہ اپنی زندگی کو چھوڑ رہا ہے، موت کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن یہ کوئی ناکامی نہیں، یہ کوئی نقصان نہیں، یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، بلکہ اب وہ آخرت کا دائمی سکون حاصل کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی طرف سے ملنے والے دائمی نعمتوں کو حاصل کر رہا ہے، لہذا نفع اسی میں تھا کہ انسان وہاں پر جا کر اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کر دیتا اور مرتبہ شہادت پا لیتا۔ لہذا اس میں سمجھا دیا گیا کہ ان مسلمانوں پر تانہ زنی کرنا کہ یہ کیوں گئے، گئے تو ہلاک ہو گئے یا قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، یہاں رہتے تو بچ جاتے، تو یہاں کا بچنا باعث نقصان ہے، وہاں پر شہادت کا مرتبہ حاصل کرنا یہ بہت ہی قابل نفع سودا ہوا، جس کے اللہ تعالی نے پوری تفصیل بیان فرمائی۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی راہ میں بڑھتے ہوئے وساوس کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو اللہ تعالی کی راہ میں آگے بڑھتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے، تو وہ پھر نقصان میں نہیں رہتا، بلکہ اللہ تعالی کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، وہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر حاضر ہوئے بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا، یعنی وہ یہ معاملہ غزوہ احد کا ہی ہے کہ جب ابو سفیان واپس گیا، اور یعنی جب غزوہ احد ختم ہوا، ابو سفیان اپنے لشکروں کے ساتھ واپس جا رہا تھا، تو پھر ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ہمیں پلٹنا چاہیے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ پلٹنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو آپ نے پھر 70 صحابہ کے ساتھ تقریباً یہ ارادہ فرمایا کہ وہاں پر جائیں۔ اب یہ سب کے سب زخموں سے چور تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تو یہ فوراً حاضر خدمت ہو گئے۔ ان کی مدح کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہوئے، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے جو انہیں زخم اور تکلیف پہنچ چکی تھی۔ للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، اور اللہ نے آگے ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جو ان میں سے نیک ہیں اور پرہیزگار ہیں اجر عظیم ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کی طرف، کسی معاملے کی طرف بلائیں، اگرچہ اس میں کتنا ہی سخت معاملہ کیوں نہ ہو، کتنی سخت آزمائش کیوں نہ ہو، تکلیف مصیبتیں کیوں نہ ہوں، اگر انسان اس کو اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تکالیف کو نظر انداز نہیں فرمائے گا، اس کی اس قربانی کو ضائع نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالی اس کے لیے اجر عظیم اس کے لیے تیار کرے گا اور اسے بڑے مراتب عطا کیے جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں قید یہ لگا دی، للذین احسنوا منہم واتقوا، ان میں سے جو نیک عمل کریں اور پرہیزگاری اختیار کریں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی ایک معاملے کو پیش نظر رکھ کر اور یہ سمجھنا کہ فقط میں یہ کام ہی کرتا رہوں تو بس مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، اس کے بعد گناہوں کی پرواہ نہ کرے، نافرمانی کی پرواہ نہ کرے، اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں نہ رکھے، تو یہ بات مناسب نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کریں، اس راہ میں آنے والی مصیبتوں پر صبر انسان کرتا رہے اور ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے ضرور اجر عظیم ہوگا۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، وہ لوگ کہا لوگوں نے کہ بے شک کچھ لوگ بے شک جمع ہو گئے تمہارے لیے، تو تم ان سے ڈرو، تو زیادہ ہوئے وہ ازرو ایمان کے، ان کا ایمان بڑھا. وقال، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمیں کافی ہے اور وہ بہتر مدد کرنے والا ہے. یہ آیت دراصل نازل ہوئی تھی ابو سفیان وغیرہ کے بارے میں. جب یہ غزوہ احد سے ابو سفیان واپس جا رہا تھا تو اس نے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دیا تھا کہ اگلے سال دوبارہ آپ سے مقام بدر میں ہماری جنگ ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ انشاءاللہ فرمایا. اگلا سال جب آیا تو ابو سفیان خوب تیاری کر کے باہر نکلا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے قلب میں مسلمانوں کا خوف اور رعب ڈال دیا. جب یہ کافی آگے آیا تو اس کو پریشانی ہوئی کہ اگر میں مقابلے پہ جاؤں گا تو ہو سکتا ہے شکست ہو جائے. تو اس وقت ایک شخص نعیم بن مسعود اشجعی، یہ عمرے کی غرض سے وہاں پر آیا ہوا تھا، تو ابو سفیان نے اس سے کہا کہ اگر تم کسی تدبیر سے مسلمانوں کو جنگ سے روک دو تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا. تو تم ایسا کرو، کیونکہ اب اس کو اپنی عزت بھی بچانی تھی کہ کسی طرح یہ مسلمانوں کو جا کے ڈرا دے، مسلمان رک جائیں تو ہو جائے گا بھی ہم تو جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، مسلمان نہیں آئے، اور اس طرح جنگ سے بھی محفوظ ہو جائیں گے اور ہماری عزت بھی بحال رہے گی. لہذا اس نے اقرار کیا کہ ٹھیک ہے میں ایسا کرتا ہوں. وہ یہاں پر آیا تو دیکھا کہ مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے تھے، تو اس نے پھر مسلمانوں کو سمجھایا کہ وہاں پر جو اہل مکہ ہیں وہ بہت بڑی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، تو تم ان سے جنگ نہیں کر سکتے ہو، تم پیچھے ہٹ جاؤ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بالکل پیچھے نہیں رکوں گا، اور آپ نے 70 تقریباً صحابہ تھے ان کو لے کر آپ یہ فرماتے ہوئے بڑھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے اور وہ بہتر مدد فرمانے والا ہے، بہتر مددگار ہے. تو اس کی جب یہ مسلمانوں کی آمد کی اطلاع سنی تو ابو سفیان پھر خوف کی وجہ سے واپس لوٹ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ اس مقام پر پہنچے اور آپ نے تجارت وغیرہ فرمائی، کیونکہ جنگ تو ہوئی نہیں تھی اور اس میں بہت مسلمانوں کا نفع ہوا، اور اس طریقے سے آپ بہت سارا نفع لے کر واپس تشریف لائے. اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ کہا ان کے لیے لوگوں نے، یعنی وہی نعیم بن مسعود نے، کہ بے شک لوگ یعنی کفار قریش، قد جمعوا لکم، تمہارے لیے جمع ہو چکے ہیں، فخشاہم، تو تم اس سے خوف زدہ ہو جاؤ، فزادہم ایمانا، لیکن مسلمان اس کے جواب میں ازرو ایمان کے اور زیادہ ہو گئے. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی ہمیں کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، پس وہ لوٹے اللہ تعالی کی طرف سے نعمت اور فضل کے ساتھ، لم يمسسهم سوء، اس حال میں کہ انہیں کسی برائی نے نہیں چھوا، واتبعوا رضوان الله، اور انہوں نے اللہ تعالی کی رضا کی پیروی کی، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تبارک و تعالی فضل عظیم والا ہے. یہ وہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالی کی رضا کو پیش نظر رکھا، وہ خوف زدہ نہیں ہوئے اور وہاں پر پہنچے، کفار نہیں آئے تھے تو خوب مال غنیمت، جو مطلب یہ کہ منافع وغیرہ ہوا، وہ ایک طرح سے مال غنیمت بن گیا اور وہ اس کے ساتھ واپس تشریف لائے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، بے شک یہ شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں کے سبب خوف میں مبتلا کرتا ہے. فلا تخافوہم، تو تم ان سے خوف زدہ نہ ہو. وخافونی ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم مؤمن ہو تو فقط مجھ سے ہی خوف کرو. اس سے معلوم ہوا کہ حقیقتاً تو وہ نعیم بن مسعود مسلمانوں کو ڈرا رہا تھا، لیکن اللہ نے شیطان کی طرف نسبت کی کہ یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کے ذریعے تمہیں خوف میں مبتلا کرتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات شیطان اپنا کام انسانوں کے ذریعے بھی کرواتا ہے. تو جو کوئی برائی کی دعوت دے رہا ہو، جو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہو، جو مسلمانوں میں مختلف انداز سے پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے، یہ حقیقتاً شیطان کا ولی ہے، شیطان کا دوست ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ڈرنے سے منع فرمایا کہ ان سے مت ڈرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو. تو جو کامل مومن ہوتا ہے وہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ فطری تقاضے کے تحت، طبعی تقاضے کے تحت ہمیں مخلوقات کا خوف بھی ہوتا ہے اور یہ انسان کے بس سے باہر ہے، لیکن ہمیں ایک غلبہ دینا یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ قلوب میں اگر کسی چیز کا مخلوق کا خوف بھی ہے تو ہم اس پر خالق کے خوف کو غالب کریں. اس کا ہمیں اختیار ہے، اس کا ہمیں مکلف بنایا گیا ہے تاکہ کوئی خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے مقابلے میں ہمیں نافرمانی اور غلط معاملے کی طرف نہ لے جا پائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد